Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é? Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña. De azar, viaxes en tren, fixeron que eu poida ver que sen saíres dun lugar outro sexa tamén. Esta cidade morre lenta e xa sabe que quedarei porque se teño algo que dar. Darei yo a ela de ver. Tesouro de palabras, tesouro de palabras, tesouro de palabras, que falta nada agromar a luz. Tardes eternas no posío, a cinza gris do verán que non deixaba ver o sol neste extraño lugar. Gotas de chuvia nun café, fría ludo serán, afasta o sol xa marcha, mas eu nunca marcharei. Tesouro de palabras, tesouro de palabras, tesouro de palabras, que fai da nada gomar a luz. Tesouro de palabras, tesouro de palabras, tesouro de palabras, que fai da nada gromar a luz. Golpes de azar, viaxes en tren, gotas de lluvia en un café, afasta o sol xa marcha, mas eu nunca marcharei. Tesouro de palabras, tesouro de palabras, tesouro de palabras, que fai da nada gromar a luz. Tesouro de palabras, tesouro de palabras, tesouro de palabras, que fai da nada gromar a luz. Tesouro de palabras, tesouro de palabras, tesouro de palabras. De seres afeccionada á música e ás redes sociais, probablemente coñezas as Tiny Desk Sessions, grabacións similares, bandas, artistas tocando en acústico en lugares que non son habituais para salas de concertos. Pois iso é o que fixo a banda orensá Tesouro. Carlos Rego na guitarra, Daniel Alonso no baixo, Aser Álvarez na batería e Anxo Fernández no acordeón. Tocaron hai unhas semanas nunha tenda de cómics de Ourense e gravaron, por exemplo, esta versión. A original desta canción, Tesouro de Palabras, pertence a unha banda desas a reivindicar, a cabalo entre os 80 e os 90 no pop rock estatal. Eran de Sabadell, chamábanse Bebe Sin Sed, e unha das súas grandes cancións, Tesouro de Palabras, ten agora unha versión nos directos de Tesouro. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas e sean as túas orellas a unha nova edición de Ábrete de Orellas, a número 503. Vou vos propoñer durante unha hora músicas que teñen que ver probablemente casi todas coa actualidade, haberá versións tamén, e repasaremos principalmente o que se coce na Galiza, pero tamén cousas interesantes que chegan de fora, como esta revelación do novo folk que se chaman Faneca, unha banda que fai unha sorte de folk progresivo e que estrea unha nova canción acompañada pola arxentina Guada. Faneca e Guada, Cortina. Cortina é a canción que adianta o que vai ser o terceiro álbum de Faneca, que seguramente tamén será autoeditado. Este grupo formado por Inés, Anika, Bruna e Miriam, violonchelo, guitarra, voz e percusión. Faneca, terceiro disco, e aquí se acompañan pola arxentina afincada en España, Guada, unha fermosura de canción. xa que estamos con colaboracións que teñen máis ou menos que ver co folclore, imos estrear un tema da portuguesa Lina. O que temo e o que desexo é unha canción na que se fai acompañar por Rodrigo Cuevas. Edición internacional, un produtor de luxo para esta muller chamada Lina. Haberá que esperar polo traballo desta renovadora do fado. Vais a ir en xaneiro. Chamarase Fado Camões e estará producido polo produtor e músico británico Justin Adams. Lina, como vos dicía, acompañada por Rodrigo Cuevas neste O que temo e o que desexo. Sempre o que temo vejo, que isso me dera da morte. O que temo e o que desejo, ai, sempre o que temo vejo, que isso me dera da morte. De maneira me sucede-me um coque a vontade pede, alma e vida toda a sorte. De maneira me sucede-me um coque a vontade pede, alma e vida toda a sorte. Suerte, ojos que os detenéis. Muerto, volved a mirarme. Acaba día de matarme porque me resucitéis. Muerto, volved a mirarme. Acaba día de matarme porque me resucitéis. Que a vontade pede. O que temo e o que desejo, que sempre o que temo vejo, não com que a vontade pede. Cierto es la mía, el morirme es alegría y así digo que acabéis. Ojos ya de matarme, muerto volved a mirarme porque me resucitéis. Ojos ya de matarme, muerto volved a mirarme porque me resucitéis. De matarme, muerto volved a mirarme porque me resucitéis. Ojos y ha de matarme, muerto volved a mirarme porque me resucitéis. Ojos y ha de matarme, muerto volved a mirarme porque me resucitéis. Ábrete de orellas, saludos. sen como no miras que opercalta podre. Falo do hip hop, reggae, tamaya escena. Se me soltó a melena, me pagan o dobre. Vende so producto, non son eu. Ya chego de debates de instituto en entrevistas, valeo. Se te insulto porque te insulto, escarallándome en arreucando. Te pensas que rendes culto, pero beneficio eso teo. Vivo picando cemento en Mashaya. Rabelenos surfando na traya, ya, ya. Non son superwoman, le pun la jardona saya. A miña dragoa nunca descansó. Vivo picando cementos en Mashaya. Rabelenos surfando na traya, ya, ya. Non son superwoman, le pun la jardona saya. A miña dragoa nunca descansó. Deliquen e pedra, tic a tic, como cada quien que medra. Es duro foderte las expectativas, más duro es que no saibas como ter amigas. Nada más existes, aferranse por sus límites como él es a sus tierras. Pero es en la carne, carne, se da, arame, él es peca. Fume, foda y fame, él es somos rappers. Calo a cocaína y no molates. Pensarás que o bife interesante. Cociñando a sombrada gigante. Vivo picando cementos en Mashaya. Rabelenos a surfando na traya, ya, ya. Non son superwoman, le pun la jardona saya. A miña dragoa nunca descansó. Vivo picando cementos en Mashaya. Rabelenos a surfando na traya, ya, ya. Non son superwoman, le pun la jardona saya. A miña dragoa nunca descansó. Nunca descansó. Nunca descansó. Unha das referentes no hip hop, no rap galego, Hypo, acaba de editar un novo EP chamado Stephen Mayor, do que ten videoclip, feito por Álvaro Albite. O videoclip pertence a esta canción, Ra Belenosa. Hypo, que vai ser unha das invitadas na tremenda festa aniversario polos 20 anos dos Dios que te criou, que vai ter lugar este sábado 2, primeiro na Sala Capitol e despois a festa trasládase á Sala Malatesta. Ano 2011, disco Humanose, un dos hits de Dios que te criou, chamábase Berra. Prendamos a mecha de esta fodida bomba. Las cosas como son. Reventa música. El mundo se acaba. A bomba ya está fabricada. El país es mural. Espabila. No hay tiempo, pero sí adrenalina. Libérate. Rompas que adiós con rebeldía. Suntémonos. Hagamos de esto pura energía. Un orgía de bombos, caixas, baterías, melodías, falsos, frescuras de cofacio. Pulsos eléctricos se elevan por espacio. Despacio. El logo de comenzar más deprisa. Siéntate, levántate como fue una santa misa en este templo. Esquecio rezos. Señoros, hacemos un montón de 8 de marihuana, dame yo. ¡Olea! Siempre que te saca de antes, te insisto, salte de afilar, bota de peito. ¡Por arriba! Sin tan ansia de que empeñas a tu lado, mira tus ojos, verás que estamos conectados. Thank you. límite de realidades. ¡Levémoslo! Ese quiere ser libre. ¡Muévete! ¡Ilusiónate! Por algo en esta vida. Dios, etemos todo en espíritu. De mañana, quién sabe o qué puede pasar. Estamos a facer o que nos mola para hacerte vibrar. Sí, ¡vamos! Sí, sí. Pues vamos, entre todos hacemos girar este engranaje. Somos una máquina tal que forma desparte. En vos vivo este motor. Para que aprenda mecha necesitamos somos o calor. Vamos, cintas graves otra vez. Fibra de cabeza pez, echan a tocar el estrés. No nos para ningún tribunal supremo. Son dicta sentencia, ritmo que nos movemos. Fogas penas ni una calada de aire puro. Faido presente o faido de un futuro. Pensa que los problemas se pusieron para solucionarlos. Se sale el sol, no hay nada demasiado malo. En esta vida disfruta. Mézclate con esta música y pírate de ruta donde quieras. ¿Sí? No hay frontera establecida ni meta. Solo tenemos punto de partida. La siña, que se monta riña. La de voz de piñas, pero con cariño. Es alguien se le da un codazo maña, se cumbo sin alta amor. Peña, conexión mágica entre toda peña. Retroalimentándonos, haciéndonos vibrar. Sus ojos conseguimos que este mundo se sea menos angustioso. Menos asqueroso, cuanto más hermoso. Sigue salta con nos para que te quedes gozo. Perra, sabe lo bien está donde se llama. Hey, compa, la máquina está marcha en una conga. Reventa, libérate bailando tu orquesta. Salta, pensa, brinca, festa. Perra, sabe lo bien está donde se llama. Hey, compa, la máquina está marcha en una conga. Reventa, libérate bailando tu orquesta. Salta, pensa, brinca, festa. Perra, festón aniversario. O sábado 2 nas salas Capitol e Malatesta de Compostela. Dios que te criu, celebran tremendos anos 20 sobre os escenarios. Editan un disco fanzín con 20 remesturas e outras tantas ilustracións. Tratándose de Dios que te criu, non podía ser calquera cousa celebrar estes tremendos anos 20. Moitos invitados, vai a ver, como vos decía, o Malandrome da Grande Amore, Boyanca Costova, Leo e Arremecajo, Navitú Coneira dos Ruxe, Santino, Guillerme de Quempallou, Hermano L, Hypo, DJ Mil, Festaza, este sábado en Compostela, na Sala Capitol, e tamén na Malatesta estarán Rastreadores, Rebelión de Inframundo, Saibran Gigi, Ravel Enosa, Rico Suárez, DJ Sets, bueno, en fin, tremenda festa da que vos podedes informar en abretedeorellas.com. Outros referentes do rock en galego, neste caso, que van celebrar 35 anos, son Cenzar, a banda xurdida en Cerceda. O día 28 de decembro van facer un festón na Sala Capitol acompañada de amigos e amigas. Non é casual, é un videoclip, é unha canción que acaban de editar, Cenzar. No día das perullas, roturas, contracturas, desjana sexual, non é casual. No día das penurias saíume unha roncha de non rascar a concha. Non é casual. No día das penurias alopecia craneal, fallo neuronal. Non é casual. Que mal estou. Non é casual, non é casual, hey, tol. Non é casual, non é casual, non é casual, hey, tol. Non é casual, non é casual, non é casual. Alguén nos quere mal. Deixar de fumar, comer sen sal, sentame fatal. No día das penurias, é casual. No día das penullas entrou-me a depresión. Preciso un coloco para sanar. Non sei que me pasa así de repente, pero porque estou tan mal. Non é casual, non é casual, non é casual. Non é casual, non é casual, esto non é casual, non é casual, non é casual, esto non é casual, non é casual, non é casual. Que tal, compañeros e compañeiras do Ábrete de Orellas? Dende o cuartel xeral do Cénzar queremos mandarvos unha apertaza a toda a tribo musical galega. Queremos mandarlle unha morea de parabéns a Pepe Cuña polos seus 500 programas. Ábrete de Orellas para sempre. Unha apertaza. Contáctanos. Ábrete de orellas @gmail.com. Thank you. Creei músicas novas. Creei pezas novas a través dun material melódico moi rico que forma parte da nosa cultura e da nosa memoria. Este traballo é para min como unha débeda con esta música tan natural que agora se escoita e se canta cada vez menos e que as nosas fillas, lamentabelmente, case que descoñecen. 11 cancións e unha danza e o novo traballo que vai ver a luz en breve do pianista de Redondela, Alberto Vilas. Pezas tan coñecidas como Catro Bellos Mariñeiros ou A Rianxeira cobran unha nova vida no piano e na sensibilidade de Alberto Vilas. O día 9 de decembro vaino presentar na súa vila en Redondela e en breve, a través dun selo portugués, teremos a edición física destas 11 cancións e unha danza. Tras aquel maravilloso libro disco chamado Nai Alma, que comentamos en A Vertedorellas, e os seus traballos con Tangata e en solitario en formato de jazz, Alberto Vilas segue a ofrecernos pequenas, grandes maravillas, como esta recreación do Catro Bellos Mariñeiros. E se falamos de tradicional, se falamos de referencias, temos que estrear cancións novas, pezas novas de Leilía. Tronzar as cancelas está incluído no disco que acaba de sair e que podedes mercar nos concertos de despedida das Leilía. 34 anos para 35 anos de carreira que celebran cun Vidas Cantadas, un disco que tardaron 3 anos en compartir. Recomendo vos encarecidamente que vayades a unha das últimas datas das Leilía. Referentes, nome imprescindible na recuperación da música tradicional do país, das cantareiras e das pandereteiras. Leilía están no Culturgal este sábado, día 2, e tamén teñen un par de datas todavía en Vigo e en Compostela. No novo disco de Leilía, Vidas Cantadas, Tronzar as Cancelas. Bienvenido, niña. Leilía presentan novo traballo, Vidas Cantadas, ao tempo que se despiden tras 34 anos de traxectoria. Lembra, sábado 2 no Culturgal en Pontevedra. E tamén despide o seu traballo Peixe, Xisco, Feijó. No Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo vai estar o mércores 29, acompañado dunha ampla banda, Laura Burgué, Blanca Villares, David Vilares, Xavi Iglesias e as pandereteiras de Cantigas e Froles. E o venres 1 no Teatro Fundación de Vigo, Xisco Feijó contará con colaboradoras como Natalías, Andrea Pousa, Francieira, Luis Lavado, María Luis Prego, María Vidal e as pandereiteiras de O Fiadeiro. Dese disco que se despide ao vivo chamado Peixe, escoitamos Chiquis Chaques, Xisco Feijó. Miña nai por me casare ofreceume canto tiña, agora que me casei e pagome cunha sardiña. Ai la, ai la, ai la la la la la la la, ai la, ai la, ai la la la la la la la. Miña nai por me casare ofreceume tres ovellas e unha ceja, outra xorda e outra que non tiña orellas. Ai la, ai la, ai la la la la la la la, ai la, ai la, ai la la la la la la la la la. Ofreceume bois e vacas, agora que me casou e pajome cunhas abarcas. Ai la, ai la, ai la la la la la la, ai la, ai la, ai la la la la la la la. Miña nai por me casare ofreceume sete cuncas, agora que me casei e nunca chas vin todas xuntas. Ai la, ai la, ai la la la la la la la, ai la, ai la, ai la la la la la la la la la. Casare, ofreceume unha moenda, e agora que me casei animado nin se lle espera. Ai la, ai la, ai la la la la la la, ai la, ai la, ai la la la la la la la. Miña nai por me casare ofreceume dúas landras, agora que me casei nin mar deu nin se lle agardan. Ai la, ai la, ai la la la la la la la, ai la, ai la, ai la la la la la la la la la. Ay, mis manos ya no están. No veo bien, no soy yo quien se apodera de mí. ¿Quién controla hoy mi cuerpo? Y joder, ¿por qué me falta el aire? ¿Dónde estoy? Sal de aquí, dime dónde encontrar un portal que me lleve a otro lugar. Y esa voz que frene esta puerta giratoria estropeada y diga: ¿qué prisas son esas? No sé cómo explicar que me flipa lo que hago, pero que muchas veces, muchas demasiadas, no respiro y no hago más que dudar de mi vida y de esta masa que me exige ahogarme cada día y que no pare de pensar, producir y pagar 6 malditos euros por el aceite de oliva que antes costaba 3 y pensar en mi hija y en a ver qué pasa el día de mañana. ¿Y por qué no parar, levantar el pie y frenar? No me veo capaz de vivir sin exhalar. Un mes más que se va y tu intranquilidad, dándote los buenos días siempre y en cada madrugada. Busca solo una luz que te dé calma en paz tras esa persiana de cemento que te encierra más de lo que estás y te da en la cara hoy de nuevo la mañana con la mano abierta. Y me pongo a pensar en lo que quería de niña. ¿Quién me iba a decir que la universidad y lo que nos vendían no valía de nada y que hasta vivir de alquiler es un maldito privilegio? Y sientes que hay que dar gracias a los demás y buscar un lugar seguro que no existe y menos mal siempre hay final te rescata y te mantiene arriba. Te dirán que es normal, que es la vida y nada más, que espabiles y sepas que no va a cambiar, que locura no es más que una droga legal que te duerme y hace que sonrías mucho sin pensar. Idiosincrasia de Abre de Orellas, lévanos agora a un momento de guitarras. Prisas é a nova canción do dúo Bala, Ánxela Baltar e Violeta Mosqueira, o dúo de guitarra e batería galego que acaban de fichar por Play It Again Sam, polo selo Pías. Esta canción foi traballada nos estudios ultramarinos de Costa Brava, en San Feliu de Guixols, co grande Santi García. Bala, adianto e videoclip tamén de Prisas, unha canción que, como din elas, resulta filla do seu tempo. Seguimos con guitarras e agora Valencia. Los Radiadores están de volta con novo material sonoro, fano o grande, con esta Moriré más por ti. Los Radiadores. Por ti A banda valenciana Los Radiadores, co primeiro adianto do seu novo disco Sorbos de Electricidad, que sairá a venda en xaneiro de 2024. Este ramalazo de rock punkeiro, Moriré Más Por Ti, e o adianto dese disco. E regresamos ao país, regresamos neste caso a Ponte Caldelas. Santi Araújo, que editou en 2022 un último traballo chamado Suelta o Muerde, segue agora con Ernie Records e adianta o seu vindeiro disco. Bailar é unha desas cancións que parece que se escoitastes máis dunha vez. Videoclip de Xaime Miranda para esta Bailar, de Santi Araújo. Thank you. Acabamos de escoitar Cero te dá de Cutune, unha das cancións que vai ir incluídas no seu segundo traballo. Cutune é un proxecto musical dirixido pola percusionista, cantante e arranxista Nerea Quincoces Ochoa, que se puxo en contacto con Ábrete de Orellas grazas a Antía Muiño. Unha das gratificacións que ten Ábrete de Orellas, compartirvos músicas que nos chegan de diferentes lugares, como este segundo disco de Cutune, melodías tradicionais de Euskal Herria, dende as cales viaxan cara a melodías de diferentes destinos da Península Ibérica ou do mundo como África, América ou Oriente Medio. Cutune. Grazas por estardes unha semana máis ao outro lado de Ábrete de Orellas. Hai moitos concertos, moitas citas ao vivo que sigo a actualizar na xenda de abretedorellas.com, como por exemplo este venres que van estar os Sunra na Fundación na Coruña dentro do ciclo Butaca de Jazz. Na programación do Culturgal tedes o concerto xa mencionado de Leilía o sábado 2 e o sábado 3 estará a Orquestra Galega de Liberación. E a cita que lixo para acabar este programa é a do sábado día 2 ás 8:30 no Auditorio Municipal Hernán Naval de Ribadeo, noveno Festival de Jazz e Blues de Ribadeo, onde estará nada menos que Andrea Motis. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Here's something that I'd like to bring to you. Wrap all in cellophane. Designed for you. Tell what it's all about. This is without a doubt. Swinging in the latest style. Sit with a smile. If you want to sing a child, get to fit and get about. I'm never uncle for rhythm. Send me. Get your thrills and for a thrill. I'll deliver strike to you. I'm never uncle for rhythm. Send me. You can always find me down at Smokey Joe's. That's where all the people grew. If you were good, if you were variety, take a deep and call for me. I'm an errand girl for rhythm, Sammy. Muchísimas gracias.